NPO Radio 1 met Lara Rentsen. Hele goedemiddag. Komend uur in Nieuws en Co. Het kabinet wil kijken of er maatregelen nodig zijn voor de stijgende energieprijzen en oplopende inflatie. Met econoom Esther Barendrecht van de Rabobank bespreek ik wat er moet gebeuren en hoe snel. En na het succes van de film De Nieuwe Wildernis komt er een vervolg. Een ode aan natuur in de haven en op het industrieterrein. Tot straks meer is het NOS-journaal. Hier is Levi van Eck. De missionair minister van Financiën Hoekstra verwacht dat het kabinet maatregelen moet nemen vanwege de stijgende energiekosten. Mijn vermoeden is dat het kabinet hier toch echt nog op de een of andere manier een ingreep zal moeten doen. Zeker als het een meer structureel probleem is. Maar ja, dat hebben we gewoon vandaag niet rond. Hoekstra denkt aan het sneller aanvullen van de gasvoorraden of aan nog meer inzetten op isolatie. Volgens ingewijden wordt ook gekeken naar een verlaging van de energiebelasting of een tijdelijke ontheffing van die belasting voor huishoudens. De prijzen stijgen de laatste tijd zo sterk door zorgen over de krappe gasvoorraden. De energierekening zal voor veel mensen waarschijnlijk met honderden euro's per jaar stijgen. Aluminiumproducent Aldel in Delfzijl gaat vanaf zondag de productie voor 60-70% stilleggen vanwege de hoge gasprijzen. Vanaf vandaag wordt er al minder geproduceerd, meldt Nieuwsuur. Door de stijging van de gasprijzen is de productie volgens de directeur van Aldel niet langer rendabel. Het bedrijf betaalt per ton aluminium 4500 euro aan stroom en de verkoopprijs is 2500 euro per ton. De 400 werknemers van het bedrijf in Delfzijl zijn per mail ingelicht. De directeur sluit ontslagen niet uit. Heel Nederland is nu oranje op de Europese coronakaart. Eerder stond alleen Friesland nog op rood op de kaart van coronagevallen in Europa. Maar ook die provincie kleurt vandaag oranje, de op één na laagste waarschuwingskleur. Duitsland verwacht deze herfst en winter geen extra coronamaatregelen meer. Dat komt vooral doordat de vaccinatiegraad hoger ligt dan eerder werd gedacht, zegt de Duitse minister van Volksgezondheid. In Duitsland is het nu nog verplicht om in de horeca en bij evenementen een coronapas te tonen. Een deel van de Afghanen die over land naar Pakistan waren gereisd is op weg naar Nederland. Ze stonden op de lijst om geëvacueerd te worden, maar ze konden door de chaos het vliegveld in Kabul niet bereiken. De gewapende man naar wie de Belgische politie sinds vanochtend op zoek is, is mogelijk niet meer in Kortrijk, maar in Waregem. Alle scholen in die gemeente houden hun deuren gesloten. Zo'n 4000 leerlingen moeten noodgedwongen op school blijven. Ook het gemeentehuis in Waregem houdt de deuren dicht. In Kortrijk werd vanochtend een hogeschool ontruimd vanwege een melding van een gewapende man. Het zou gaan om een jongen van 18 met verstandelijke problemen. Het is een bekende van de Belgische politie. De Limburgse gemeente Stijn is uitgeroepen tot de meest toegankelijke gemeente van Nederland. In de jury van de prijs zit onder meer de voormalige officieuze minister van Gehandicapte Zaken, Rick Brink. De gemeente heeft een zogeheten inclusiepanel dat plannen maakt voor mensen met een beperking. We zijn recentelijk bezig geweest met het toegankelijk krijgen van het zwembad, maar ook van een heleboel openbare gebouwen. Wat we in kaart gebracht hebben om te kijken wat er beter kan. En dan niet alleen op het gebied van rolstoelen, rollators en blinden, ook een stukje digitale toegankelijkheid. Volgens de jury heeft Stijn verder onder meer veel aandacht voor toegankelijkheid op scholen. Niet alleen zijn bijvoorbeeld fysieke belemmeringen weggenomen, maar er zijn bijvoorbeeld ook prikkelarme klaslokalen voor mensen met een verstandelijke beperking. Het weer, het is voorlopig droog en vrij rustig. Vannacht kan op veel plaatsen mist ontstaan. Met minima van 2 tot 7 graden wordt het koud. Morgen lost de mist geleidelijk op. In de middag schijnt de zon op veel plaatsen en dan wordt het 16 tot 18 graden. Benieuwd of het weer zo druk is op de weg. Jolande van der Velde, goedemiddag, vertel. Nee, dat scheelt toch wel een heleboel hoor, sinds die A12 weer open is. Bij elkaar staat er wel 370 kilometer file. De meeste files leveren rond de 10 minuten tot een kwartier vertraging op. De meeste files vind je trouwens zo'n beetje tussen Den Haag en Rotterdam. Wat er verder ook opvalt is een aanrijding op de A15 Rotterdam richting Gorkum. Daarbij waren 2 voertuigen betrokken. Meer dan een uur tijd verlies tussen Papendrecht en Gorkum. De linkerrijstrook is dicht. Een half uur extra voor de A20 Gouda Hoek van Holland na een aanrijding. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Schiedam. Daar zijn 2 rijstroken dicht. Ook een ongeluk op de A35 Enschede richting Almelo. Tussen Enschede West en Borne West 40 minuten oponthoud. Daar zijn 2 rijstroken dicht. En het is ook druk bij Den Bosch. Daardoor loopt het verkeer vast op de A59 vanuit Zierikzee. Zo'n beetje tussen Drune West en het knooppunt Empel een half uur oponthoud. En als laatste ook een aanrijding op de A73 van Maasbracht naar Nijmegen. Tussen knooppunt het Vonderen en Linnen 4 kilometer met een half uur oponthoud. Ster. De strippenkaart werd de OV-chipkaart. Telefooncel werd mobiele telefoon. En FM wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. Iedereen verdient een club. Daarom helpt Rabo Club Support lokale verenigingen met kennis, netwerk en geld. Het is zo'n groot cadeau geweest om onze organisatie volwassener te maken. Rabobank heeft ons geholpen met een programma voor nieuwe leden. Ben jij al lid van de Rabobank? Stem dan nu op jouw favoriete vereniging. Gewoon in de Rabo-app. Goed voor jouw club en geweldig voor de buurt. De coöperatieve Rabobank. Ster. NPO Radio 1. NOS NTR. De stijgende gasprijzen zorgen voor onrust en natuurlijk veel vragen in Nederlandse huishoudens. Per 1 november gaat mijn maandbedrag omhoog van €116 zeg maar, naar €196. Dat wordt gewoon €80 per maand duurder. Kleine €1000 per jaar. Ja, kun je een weekje van op vakantie. Lara Rensen. Nieuws&Co. Ja, en heel veel mensen kunnen er ook heel veel andere dingen mee. Het demissionaire kabinet wil maatregelen nemen om te voorkomen dat mensen geconfronteerd worden met een veel te hoge energierekening. Dat zei minister Hoekstra tijdens de algemene financiële beschouwingen in de Tweede Kamer. Heeft het al even kunnen horen in het bulletin. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Dan ben ik heel benieuwd wat het kabinet concreet gaat doen. Ja, dat is inderdaad een grote vraag die nog een beetje boven het debat hangt. Want ze weten het nog niet precies. Het makkelijkste lijkt misschien iets te doen met de energiebelasting. Maar voor hoe lang doe je dat dan? Of compenseer je alleen de lage inkomens? Of toch voor iedereen? Bedrijven hebben ook last van die hoge gasprijs. Dus daar wordt nog over nagedacht. Wel gaf Hoekstra inderdaad in dat debat aan dat het kabinet wil ingrijpen. We willen dit oplossen, zei Hoekstra. Mijn vermoeden is dat, dat het kabinet hier toch echt nog op de een of andere manier een ingreep zal moeten doen. Zeker als het een meer structureel probleem is. Maar ja, dat hebben we gewoon vandaag niet rond. Het is overigens ook wel zo, dat wil ik er nog bijleggen. Het is weliswaar een urgent probleem als het gaat om de zeer nabije toekomst. Het is niet een probleem waarvan je de oplossing per se vandaag moet hebben in plaats van volgende week of de week daarna. Omdat het natuurlijk vooral de energierekening raakt vanaf het volgende kalenderjaar. Ja, in totaal werken 6 ministers in een soort crisisteam aan dit probleem. Dus het wordt wel heel serieus genomen. Maar zegt Hoekstra dus, we kunnen nog wel even de tijd nemen. Morgen in de ministerraad wordt er over gesproken. En volgende week of de week daarna, dan gaan we die voorstellen van de regering echt horen. Oké, dus Hoekstra heeft het idee dat hij de tijd heeft hiervoor. Wil de Tweede Kamer op hem wachten? Nou, een deel van de Kamer niet. Henk Nijboer van de PvdA die gaf tijdens die financiële beschouwingen aan dat er vandaag iets moet gebeuren. Omdat er dus vandaag bij die financiële beschouwingen gesproken wordt over die begroting van volgend jaar. Ja. En dat er dus nu nog met geld geschoven kan worden. En Nijboer heeft ook wel duidelijke eisen voor wat er moet gebeuren. De PvdA vindt dat het kabinet moet ingrijpen en mensen moet compenseren. En ik vind ook niet dat je met een paar tientjes je er vanaf moet maken. Dat is wat de coalitie nu doet. 40, €45 compensatie voor €500 rekening stijgen. Dat lijkt nergens op. Dat moet fors gecompenseerd. En wat de PvdA betreft minimaal de helft van die energierekening stijgen. Ja, een halvering pleit de PvdA dus voor. Maar dat kost wel 2 miljard, zegt die partij zelf. En de vraag is of het kabinet zo ver zou willen gaan. Ja. En de coalitiepartijen hebben de afgelopen week ook gewerkt aan een plan. Wat willen zij? Ja, vanaf begin deze week eigenlijk. VVD en CDA zaten bij elkaar, later aangevuld met de andere 2 coalitiepartijen. Maar ze kwamen er eigenlijk gedurende dat proces achter dat het nog niet zo makkelijk is om in te grijpen in de energiemarkt. En dus wachten ze nu vooral op het kabinet met welke voorstellen zij gaan komen, zei Silvio Erkens van de VVD zojuist. Het is natuurlijk ontzettend moeilijk om maatregelen te vinden die op de korte termijn meteen toegepast kunnen worden. Je ziet toch vaak dat de politiek en ook de regering, dat zijn vaak lange trajecten. En dit is ontzettend urgent. En dat maakt het ook heel complex om te vinden. En dit is de maatregel die, nou, die mensen volgende maand gaat helpen. En daarom gaat het kabinet nu echt aan de slag ermee. Er werken natuurlijk ontzettend veel mensen op die ministeries. Die slimme koppen gaan bij elkaar zitten. En die komen hopelijk met een paar oplossingen die gewoon echt direct effect gaan hebben. En daar wachten we nu op. Ja, de slimme koppen vanuit het kabinet, vanuit de regering, die moeten het gaan doen, zegt de VVD dus. En de verwachting is wel dat deze partijen, de vier coalitiepartijen, vanavond nog met een motie komen om het kabinet op te roepen om te compenseren. Daar wordt nu nog aan geschreven. Maar ja, zoals je Hoekstra eigenlijk hoorde in het debat, gaat dat ook wel gebeuren. Maar komt dat initiatief dus vooral vanuit de regering en minder vanuit de Tweede Kamer. Goed, Ewout, dankjewel. Het kabinet laat dus weten dat er iets zal gaan gebeuren. Maar ja, wat zal het zijn en hoe snel moet het gebeuren eigenlijk? Daarover praat ik met Esther Barendrecht, econoom van de Rabobank. Mevrouw Barendrecht, goedemiddag. Goedemiddag. U heeft meegeluisterd. Wat moet het kabinet doen tegen hoge energierekeningen? Ja, ik denk een aantal dingen. Allereerst, ik denk dat er ook echt een deel van de oplossing ligt in samenwerking binnen Europa om die leveringszekerheid te waarborgen voor de toekomst. Dus zij moeten in gesprek met partijen die leveren. Dat kun je beter samen doen dan alleen. En daarnaast zie je eigenlijk dat Den Haag ook al wel kijkt naar van ja, kunnen we toch niet her of der onze eigen gasproductie wat hoger maken, yep. Verhogen. En dat is natuurlijk wel een hele lastige. Het ligt natuurlijk politiek heel erg gevoelig. Hè, want ja, Groningen is natuurlijk niet voor niks juist sterk verminderd. En ook kleinere gasvelden waar het kabinet naar kijkt om die aan te spreken, ja, dan. Ook daar zijn soms andere belangen omheen. Dus dat is best een lastige kwestie. Ja, en dan als derde, denk ik inderdaad, kun je denken aan compensatie. Om huishoudens eigenlijk tegemoet te komen in die kostenstijging. En dat is wel iets wat heel best lastig is om dat goed vorm te geven. Okay, want waarom zitten we dat niet? Dat hoor ik de minister ook zeggen. Ik hoor het de VVD zeggen. Het is niet zo simpel om een goed doordachte oplossing te vinden. Nee, dat klopt. Want kijk, wat je wil, denk ik zeker, hè, mensen met lagere inkomens, zeker als ze in huurwoningen zitten waar ze zelf eigenlijk weinig aangrijpingspunten hebben om iets te doen aan hun energieverbruik. En slecht geïsoleerde huizen bijvoorbeeld. Ja, daar denk ik, die mensen, die wil je zeker voor serieus compenseren. Tegelijkertijd, ja, mensen die een prima inkomen hebben en een prima huis, maar die maar niet de moeite hebben genomen om het beter te isoleren, of die eigenlijk niet zo hebben willen nadenken over hun afhankelijkheid van gas. Ja, daar wil je natuurlijk niet een volledige compensatie bieden, want dan neem je ook de prikkel weg, ja, om dat juist wel te gaan doen. Die moeten dan misschien zelf dus, even op de blaren zitten, want anders gaan ze het niet voelen, bedoelt u? Ja, want het is wel heel erg belangrijk dat wij de verduurzaming van onze huizen, die eigenlijk nodig is om minder afhankelijk te worden van het gas, ja. Ja, die moet je eigenlijk per huis doen. Dus daar heb je de bewoners voor nodig. En klopt het wat Hoekstra zegt, dat we nog wel even de tijd hebben voor een oplossing? Nou, ja, er is een groep consumenten die echt flexibele contracten heeft. Die merkt het nu al. Maar een groot deel van de mensen heeft ook juist vaste contracten. En dan is het vaak een jaar vastgezet of soms zelfs 2 of 3 jaar. Ja, en dan wordt inderdaad, dan zijn vaak begin van het jaar en halverwege het jaar de eikpunten waar je weer nieuwe afspraken moet maken. Dus dan wordt januari een belangrijk moment. Maar goed, er zijn dus ook inderdaad mensen met flexibele contracten. Die voelen het al gelijk. En er zijn ook bedrijven, denk aan tuinders, die zijn de stijgende energieprijzen al aan het doorberekenen. En huishoudens krijgen op die manier met veel meer prijsstijgingen te maken. Hoe zorgelijk is dat allemaal? Want dan spreek je van inflatie. Ja, dat klopt. Nou ja, we hebben ook gezien dat dus het september inflatiecijfer is net uitgekomen. En nou, dat was 2,7%. Dat is echt aanzienlijk hoger dan de laatste tijd. En zo'n beetje 2/3 daarvan kwam door energie en vervoer. Dus je ziet dat die energiecomponent heel zwaar weegt eigenlijk in de inflatie op het moment. Kijk, eventjes wat hogere inflatie is niet zo erg. We vinden eigenlijk met z'n allen dat 2% een heel mooi niveau is. Het is lang daaronder geweest, dan mag het ook wel even naar boven. Maar je wil niet dat er langdurig hoge inflatie is en dat het zich ook gaat verankeren eigenlijk in de verwachtingen van mensen. Ja, en dan, daar, dat is de hamvraag. Gaan we langere tijd last hebben van die hoge energieprijzen? Wat is de inschatting bij u? Ja, nou, kijk, het is nu wel even heel erg, heel hard gestegen en heel volatiel. Ik hoop wel dat er iets meer rust terugkomt, maar ik denk wel dat we rekening mee moeten houden dat de prijzen wel langdurig hoger blijven. Want een deel komt door tijdelijke factoren, zoals dat we een koude winter hebben gehad en weinig wind, zodat er meer gebruik is gemaakt van gas dan van windenergie om te verwarmen en te koelen bijvoorbeeld. Maar een deel is ook structureel en dat heeft juist te maken met die verduurzaming van ons energiegebruik wereldwijd. Olie en steenkool worden minder aantrekkelijk, daar wil men eigenlijk vanaf. En dan is gas eigenlijk nog een relatief aantrekkelijke tussenvorm. Omdat het wel fossiele brandstof is, maar wel een stuk schoner dan die andere. Ja. En die hoge prijzen... Dat verhoogt dus ook wereldwijd. Hè? En die hoge prijzen, gaan die nou helpen tegen of voor transitie? Wat is uw indruk? Nou, ik vind, zelfs het nu gaat, deze laatste weken, dat helpt niet. Want daar kun je niet op plannen. En je wil wel kunnen plannen om die energietransitie vorm te geven. Maar uiteindelijk is wat hogere prijzen voor fossiele energie... Ja, dat is denk ik de juiste prikkel om verduurzaming door te maken. Hè? Want dan als consument zie je dan zelf ook van... oké, als ik nou een waterpomp installeer... dan is het kostenverschil minder groot met mijn ouderwetse cv-ketel. Want ja, daar zijn de prijzen juist heel duur van geworden, van het gewone gas. Ja, ja. Dus ik denk op zich... hogere fossiele energieprijzen is gunstig, maar het moet wel een beetje geordend gaan. Ja, dat gaat het nu absoluut niet. Het gaat zelfs zo ongeordend dat minister Hoekstra zei... Dat hij verbaasd is over hoe snel dit probleem heel groot is geworden. Een maand geleden was dit nauwelijks een thema, zei hij. Werd u ook zo verrast? Nou, er zat al wel wat stijging in. Maar het is wel zo dat inderdaad de afgelopen maand is het wel heel erg hard gegaan. Dus dat, die verrassing, daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Maar had het kabinet niet eerder moeten ingrijpen? En eerder moeten realiseren. Ik bedoel, ook als je de gasvelden, het Groningerveld bijvoorbeeld, niet meer gebruikt, dan ga je natuurlijk minder grote voorraad hebben. Ja, dat is een terechte vraag. Want wij zijn in Nederland ook juist heel erg afhankelijk van gas. Natuurlijk doordat we het zelf hadden. Het energieverbruik in woningen, zo'n 80% daarvan is gas. Dus toen wij besloten dat we dat gas niet meer wilden produceren, hadden we natuurlijk ook eigenlijk heel erg veel sneller moeten gaan acteren om onze afhankelijkheid van gas dan ook te verminderen. Ja. Helder. Esther Barendrecht, econoom van de Rabobank. Dank voor uw analyse. Wij gaan naar de verkeersinformatie. Jolanda van der Velde, jij merkt dus, zei je net, het effect van het niet meer afgesloten zijn van de A12, hè? Ja, zeker. Dat merk je op de omleidingsroutes. De A4 van Amsterdam naar Den Haag, daar rijdt het nu een stuk beter door. Geldt ook wel voor de A27. A15 is een ander verhaal, maar er gebeurde ook een ongeluk van Rotterdam naar Gorinchem. Daardoor tussen Papendrecht en Gorinchem 12 kilometer. Meer dan een uur oponthoud. De linkerrijstrook is dicht. En er is meer nieuws. Een belangvereniging voor cryptobedrijven heeft een klacht ingediend tegen de Rabobank. De Verenigde Bitcoinbedrijven Nederland vindt dat de bank misbruik maakt van zijn machtspositie door zakelijke klanten te verbieden via Raborekeningen cryptomunt te kopen of te verkopen. En Fort Crèvecoeur in de buurt van Den Bosch staat op instorten. Al jaren wordt gestreden voor behoud van het fort dat dienst deed tijdens de 80-jarige oorlog. Maar tot nu toe heeft dat niets opgeleverd. Het ministerie heeft er geen geld voor over. Een erfgoedstichting heeft het fort nu voorgedragen voor de lijst van 7 meest bedreigde erfgoedlocaties in Europa. In de hoop dit stuk geschiedenis te redden. En de 14-jarige vrouwtjesolifant Zwiezin in dierenpark Wildlands in Emmen was al een paar keer op date geweest, maar ze werd maar niet zwanger. Tot vandaag. De uitslag kwam, hoe spannend, in een gesloten envelop bij olifantenverzorger Henry. Hoho, is net een loterij dit. Haha, kijk. Het is gelukt. Wij verwachten dus. Suzin is in blijde verwachting. Wij krijgen een kalf. Over anderhalf jaar. Yes! Een beetje wandelen of fietsen en een fitnessklasje in het park. Er is wel gesport, maar veel minder en ook minder fanatiek of intiem verband. Dat zegt fysiotherapeut in Amersfoort. De competities weer volop aan de gang zijn, zien ze een piek in het aantal mensen dat zich meldt met een blessure. Verslaggever Pien Lering ging langs bij fysiotherapiepraktijk SMC in Amersfoort. Ja, gaat goed. Rechterknie dan hetzelfde waar ik vorige week last van had. Dat er nog wel zit, maar minder als vorige week. Ja, gaan we even kijken. Mooi de rug leggen. Op de behandeltafel ligt Matthijs. Hij is amateurvoetballer, maar behoorlijk fanatiek en heeft zijn voorste kruisband gescheurd. Ik kreeg een bal ingespeeld en ik wou opendraaien en ik zak door mijn knie heen. En toen was ik klaar. Wanneer heb je klachten van je rechterknie? Hij raakte geblesseerd na een lange tijd niet sporten. Tijd konden we niet sporten. En zelf wel iets geprobeerd op een gegeven moment de sportschool in te gaan. En na 2 weken op het voetbalveld, de eerste wedstrijd gebeurde dit. En toen ook eigenlijk de sportschool niet meer gebruikt, maar gewoon hier aan de gang. Helemaal laten zakken. Dit is het Sportmedisch Centrum in Amersfoort. De fysiotherapeut is Germen Huizer. Hij drukt de knie van Matthijs dubbel. Helemaal ontspannen. En drukt die zo ver mogelijk naar de borst. Wat ik nu aan het doen ben, is proberen om die buiging volledig terug te krijgen. Die gaat goed, hè? Dat gaat goed. En verder rekken we spieren, dat soort dingen doen we vaak hier nog. En daarna gaan we vaak gouden zalen in. Gaan we gewoon nu starten? Nu de amateurcompetitie weer volledig is opgestart, ziet Germen Huizer de sportzaal van zijn praktijk vol stromen. Mag je starten met tripling? Ja, mensen denken vaak dat ze er al heel snel klaar voor zijn. En als je een hele tijd niet hebt kunnen doortrainen en je gaat dan weer starten, ja, dan zie je vaak dat je er toch niet zo klaar voor bent als dat je denkt dat je er klaar voor zou zijn. Ja, nu gaat het weer beginnen en nu zien we gelijk weer een enorme toename aan dit soort blessures. Maar dat is toch iedere zomer zo dat mensen even stilstaan? Ja, dus de incidentie neemt altijd toe na een zomerstop en na een winterstop. Maar wat we nu zien is wel echt uitzonderlijk. Ja. Maar voorste kruisbandrevalidatie zien we dus veel, meniscusproblematiek. Ja, we zien van alles. Alles wat met sportblessures te maken heeft. Ja. Ja, de spierblessures zien we ook veel. Ja, van alles. Het echt het neerkomen op de rechter voet. Ja, ja, ja. Landmoment. Veel sporters lopen veel te hard van stapel, want echt wedstrijden spelen is heel wat anders dan voor jezelf sporten. Dat is toch echt wat anders dan in teamverband met de externe factoren, zoals je tegenstander bijvoorbeeld. Echt onder druk te staan bij het sporten. Je kan het hebben over spanning, zeg maar, over wedstrijdspanning, maar dat is niet wat we bedoelen. Maar wel echt de externe druk van een tegenstander. Ja, je wil graag wel de bal binnenhouden of een duel aangaan of nou ja, zo op die manier. Ja, en daar zie je natuurlijk, daar kunnen problemen bij ontstaan. Pas op. Zet hem terug. Het advies, rustig opstarten. Houdt u zich een beetje braaf aan de afspraken die jullie maken? Best wel goed, ja. Beter dan verwacht, hè? Nee, heel goed. Dit is echt goed zijn best. Dus ja, 4 keer in de week aan de bak. Dus dat is hartstikke goed. Maar ik ben nu fitter dan ooit. Dus dit voelt hartstikke goed. Dus kunnen we weer aan de gang. NPO Radio 1. Nieuws en kool. Nou, onderhoud het maar goed, zou ik zeggen. En het is de meest succesvolle Nederlandse natuurfilm ooit. De Nieuwe Wildernis uit 2013. Volgend jaar krijgt hij een vervolg. De film komt in april uit en gaat De Nieuwe Wildernis 2.0 heten. De beelden zijn gedraaid, dat is wel bijzonder, in de havens van Rotterdam en Moerdijk. En wordt een ode aan de flora en fauna in havens en op industrieterreinen. Producent Ignas van Schaik is bij me in de studio. Ignas, goedemiddag. Hallo. Fijn dat je er bent. Een natuurfilm over de havens van Rotterdam en Moerdijk en industrieterreinen. In eerste instantie dacht ik, maar daar is toch, zal toch niet heel veel natuur zijn? Ja, op het eerste gezicht lijkt het een tegenstelling. Maar het gekke is dat als je daar gaat kijken, dat er natuurlijk heel veel industrie is en transport en andere infrastructuur. Maar dat er ook een enorme overvloed eigenlijk aan natuurlijk leven is in de havens. Zoals, nou ja, we hebben gefilmd eigenlijk vanaf het puntje van de Maasvlakte tot en met Moerdijk. Dus het is helemaal daar ook, ja. Gebied, ja, ja. 65 kilometer lang langs de rivier natuurlijk en de zee. Maar dat gaat vanaf de Maasvlakte van de trekvogels en de zeehonden en de rugzeepadden naar de bevers in Moerdijk die daar hun burcht bouwen ergens op, bij een industriële installatie. Dus het is echt een overvloed aan mooie planten en dieren. En hoe lang hebben jullie gedraaid? Ja, we zijn oorspronkelijk eigenlijk begonnen in 2017. Zijn regisseur Willem Berends, die was toen eigenlijk op het terrein van Shell in Moerdijk. Raffinaderij. En hij was eigenlijk enorm verrast door de rijkdom aan natuur. Je hebt daar mooie veldjes met orchideeën, oeverzwaluwwanden. De broeder torenvalk en andere roofvogels. Dus toen dacht hij van ja, dit is gewoon wel een verhaal waard. En toen zijn we eigenlijk van daaruit met elkaar gaan kijken van ja, als dat bij Shell al is, dan zal het in andere delen ook nog wel zo zijn. En dat was waar. Ja, precies, want de Maasvlakte, dat kan ik me wel voorstellen. Dat is ook een bekend vogelgebied. Maar dat het verderop ook zo rijk is. Ja, maar het is ook eigenlijk wel, als je er goed over nagedenkt, is het ook wel logisch eigenlijk. Want veel van die terreinen zijn natuurlijk afgesloten. Er zat een hek omheen. Lekker rustig. Lekker rustig, inderdaad. En er is ook een hoop ruimte natuurlijk. Het is niet dat het helemaal volgebouwd is. Dus er zijn veel infrastructuur. Er is bijvoorbeeld een leidingstrook waar alle pijpleidingen doorheen lopen. Dat zijn gewoon kilometers lange grasweiden eigenlijk ook, waar heel veel broedvogels zitten die je normaal gesproken in landbouwgebied zou verwachten. Die zijn daar nog aanwezig als de tapuit en de veldleeuwerik, die je bijna niet meer ziet eigenlijk als je een boerenweiland ingaat. Maar daar dus gewoon voorkomen. En hebben jullie heel anders moeten draaien dan bij de Nieuwe Wildernis 1.0? Want ja, daar hebben we onder andere inderdaad de dravende paarden gezien. Wat gaan we nu aan? Ja, dat was natuurlijk een heel bijzonder natuurgebied. Ooit bedoeld als industrieterrein eigenlijk, dat gebied. Maar onbedoeld eigenlijk natuurgebied geworden. En dat was relatief eenvoudig, want je moest een sleutel van het hek hebben van Staatsbosbeheer. En dan mocht je erin. Kon je het gebied in. Ja. En grote paarden en herten en runderen zijn natuurlijk wat makkelijker te filmen dan het kleinere leven. Want in de havens heb je natuurlijk niet echt een hele grote kudde paarden. Er lopen wel wat Schotse hooglanders en wat paardjes en zo. Maar het is met name eigenlijk dat kleine leven wat ongelooflijk fascinerend is. En ook het ecosysteem wat zich ontwikkelt eigenlijk in die havens. Want wij mensen zijn natuurlijk eigenlijk de scheppers daar. Hè. We leven in het antropoceen. De mens is een scheppende kracht. Maar die natuur die past zich daar ook weer mooi op aan eigenlijk ook. Hoe zie je dat? Nou, dat zie je eigenlijk in de vorm van een ecosysteem wordt opgebouwd natuurlijk vanuit het kleine leven eigenlijk. Dus vanuit het water. Er is natuurlijk heel veel water daar waar heel veel leven in zit. Want ook zeker in de laatste 20 jaar is de kwaliteit van de omgeving eigenlijk enorm verbeterd. Hè. Misschien dat vroeger er veel meer vervuiling was en zeker het water veel minder van kwaliteit was. Maar als de basis van het voedselsysteem goed is, dan komen ook de vogels erop af, de vissen en steeds het grotere leven. Dus je ziet eigenlijk die hele keten opbouwen. En een groot voordeel van de havens is dat er heel veel zand ligt. Het is allemaal opgespoten. Nou, konijnen houden enorm van zand, dus die zijn er weer een prooi voor. Maar daar zitten dus ook heel veel konijnen. Gigantisch veel konijnen, ja. Dat is een soort watership down is het bijna. maar er zijn ook weer koutjes die broeden in de holen van konijnen. Bunzing maakt daar gebruik van. Dus je ziet zo eigenlijk vanuit die structuur van de door de mensen geschapen omgeving zie je allerlei soorten zich daar vestigen eigenlijk. En langzaam zeker komen natuurlijk de prooidieren en de predatoren bij elkaar. Ja, zo bouwt die toren zich op. Ja. En je had het net al over de vervuiling. Dat is natuurlijk ook een ander vooroordeel wat ik al meteen bij dat gebied heb. Namelijk, het zal wel aangetaste natuur zijn. Wat heb je aangetroffen in dat opzicht? Ja, dus dat is ook eigenlijk iets wat je gaandeweg natuurlijk ook gaat zien. Want het streven natuurlijk van veel bedrijven is om veel duurzamer te werken. En ook inderdaad veel minder uitstoot en veel minder vervuiling circulair te zijn. En je ziet dat is echt een ontwikkeling ook die biodiversiteit enorm heeft geholpen ook. Hè. Dus dat we eigenlijk al met een beweging bezig zijn om op een schonere manier eigenlijk onze bedrijfsvoering in te richten. En ik denk als je misschien 20, 30 jaar geleden in de havens dat je nog echt wel het idee had van het is een vervuilde omgeving. Maar eigenlijk zie je dat de opgave voor bedrijven daar ligt en dat ze dat ook wel oppakken. En dat zal nog wel heel veel voet in de aarde hebben voordat ze helemaal circulair zijn. Maar het is eigenlijk een ontwikkeling die samenloopt eigenlijk. Dus de bedrijven die zich bewust zijn van hun maatschappelijke positie. In combinatie met de biodiversiteit die ook mee profiteert eigenlijk. Van een hele optimistische film als ik je zo hoor. Nou ja, dat zo hebben we eigenlijk al onze films benaderd. Want je kunt wel ergens met een opgeheven vingertje gaan staan en zeggen van nou, het gaat allemaal mis en wij kunnen er niks meer aan doen. Nee, maar je treft iets anders aan dus. Ja, en dat willen we graag delen eigenlijk met het publiek. Waarbij je ook een beetje doorbreekt dat in de reactie in eerste instantie die je hebt eigenlijk zo van industrie en natuur, dat gaat niet samen. Van Rotterdam, ja. Precies, en juist die eye-opener die je mensen geeft eigenlijk is voor ons makers heel leuk. We hebben dat ook gedaan met De Wilde Stad, een film over de natuur in Amsterdam. Ja, ken ik ook, ja. Ook daarvan was de reactie, heeft het goed gedaan in de bioscoop, maar was de reactie ook van natuur is toch een heideveldje of een bos of het strand of de duinen. Maar juist eigenlijk dit, de stedelijke omgeving, maar ook de industriële omgeving, dat is eigenlijk typisch Nederlandse natuur. Prachtig. In april, hè? Vanaf 14 april, geloof ik, in 2022. 14 april gaat hij in roulatie in de bioscoop. Kijk eens aan. Ignaas van Schaik, producent van de film De Nieuwe Wildernis 2.0. Dank voor je komst naar de studio. En zo dadelijk, Polen lijkt een belangrijk besluit te hebben genomen over de invloed van Europese regels in het land. Ze vinden de eigen wetgeving belangrijker. Zo dadelijk meer over deze stap. Dat makreel vet lekker, vet gezond en vet duurzaam is, dat wist je zeker wel. Maar ook vet betaalbaar, want voor slechts enkele euro's heb je een vet goede makreel. Ga voor gerechten met makreel naar visrecepten.nl. Nederlands Visbureau, mede gefinancierd door de Europese Unie. Bij Albert Heijn krijg je altijd antwoord op de vraag, wat eten we vandaag? Ria uit Amsterdam, wat eet jij vanavond? Ik heb zo'n handig verspakket met lekkere runderstoof. Lekker herfstig. Ach, liefie, die lust ik het hele jaar door, hoor. Kijk, ook weten wat je gaat eten? Check de AH-app. Wist jij al dat makreel vet betaalbaar is? Makreel, vet goed. Het kan je zomaar gebeuren. Een ongeluk zit in een klein hoekje. Ondanks keihard revalideren staat je leven volledig op zijn kop. En niemand die je daarmee leert om te gaan. Daarom is er Restart, een nieuw programma van Handicap.nl. Restart helpt mensen hun leven opbouwen na revalidatie. Dat kan alleen met jouw hulp. Word supporter van Restart op handicap.nl. Alweer aan het beleggen? Jazeker, in een vastgoedfonds van Sinvest. Sinvest? Ja, ze hebben jaren ervaring en beleggen in een mix van vastgoed door heel Nederland. Ja, en? Sinvest koopt gezond vastgoed voor een scherpe prijs. Dan heb je direct een hoog verwacht rendement. Zo. Schrijf maar op, Sinvest. Of ga naar nederlandsvastgoed.nl. Loop geen onnodig risico. Lees de essentiële beleggersinformatie. Nu in het Dordrechts Museum, in het licht van Kuip. Een overzicht van Albert Kuip's mooiste schilderijen. Samen met topstukken van Gainsborough, Constable en Turner, die zich door hem lieten inspireren. Boek je tickets op dordrechtsmuseum.nl. Ster. NPO Radio 1. Het is strak 5:30. Hier is Levi van Eck met het NOS-journaal. CDU-leider Armin Laschet, die bij de Duitse parlementsverkiezingen van 26 september een historische nederlaag leed, heeft laten weten bereid te zijn op te stappen. Laschet werd voor de verkiezingen naar voren geschoven als mogelijke opvolger van bondskanselier Merkel. Aluminiumproducent Aldel in Delfzijl gaat vanaf zondag de productie voor 60-70% stilleggen vanwege de hoge gasprijzen. Vanaf vandaag wordt er al minder geproduceerd, meldt Nieuwsuur. De 400 werknemers van het bedrijf in Delfzijl zijn per mail ingelicht. De directeur sluit ontslagen niet uit. En de demissionair minister van Financiën Hoekstra verwacht dat het kabinet maatregelen moet nemen vanwege de stijgende energiekosten. Hij denkt aan het sneller aanvullen van de gasvoorraden of aan nog meer inzetten op isolatie. Volgens ingewijden wordt ook gekeken naar een verlaging van de energiebelasting of een tijdelijke ontheffing van die belasting voor huishoudens. En de gewapende man, naar wie de politie in België al sinds vanochtend op zoek is, bevindt zich mogelijk niet meer in Kortrijk, maar in Waregem, zo'n 20 kilometer verderop. Daar zijn de scholen en verschillende openbare gebouwen nu dicht. Dankjewel, Levi. Jolande van der Velde, hoe is het op de weg? Het is een, toch wel weer een beetje een ouderwetse donderdagavondspits, maar gelukkig geen extreme druk, hoor. 450 kilometer file staat er. De meeste vertraging vind je bij Rotterdam en ook in het midden van het land. Ook zijn een aantal ongelukken gebeurd. Doordat het wegdek slecht is, het is veel zand onder de snelweg A2 weggespoeld gisteren op de A2 Eindhoven-Den Bosch. Voorlopig blijft daar de rechte rijstrook dicht. Daardoor tussen knooppunt Eckersweijer en Boksel Noord 13 kilometer langzaam rijden met een half uur vertraging. De rechte rijstrook blijft voorlopig dicht. Een ongeluk op de A15 Rotterdam-Gorkum tussen Papendrecht en Gorkum nog steeds langzaam rijden met meer dan een uur vertraging daar. De linker rijstrook is dicht. Er was een ongeluk op de A20 Gouden Hoek van Holland. Daar zijn de rijstroken weer open, maar tussen Nieuwekerk aan de IJssel en Schiedam nog dik een half uur vertraging. En door een ongeluk op de A59 Zierikzee richting Den Bosch tot slot tussen Drunen-West en knooppunt Empel een half uur oponthoud. Goed, we gaan naar het weer, Gerrit Hiemstra. Wel een bijzonder moment, hè? 70 jaar geleden was op televisie het eerste weerjournaal te zien. Ik ben zo benieuwd, hoe is dat toen gegaan? Ja, waarom dat daartoe voor gekozen is, dat is eigenlijk niet bekend, tenminste niet bij mij, maar de uitvoering wel. In eerste instantie kwam er alleen maar de arm van de weerpresentator in beeld, die met behulp van een lippenstift iets op een bord schreef. Dat was een kaart te zien. En dan schreef hij dus met die lippenstift schreef hij iets op. Waarom met een lippenstift? De windrichting. Ja, de reden voor die lippenstift was, ze hadden eerst een bord met een krijtje, maar het piepte te veel. En toen hebben ze gekozen voor iets lippenstift. Anders, wat toevallig denk ik in de buurt lag. Lippenstift van de omroepster waarschijnlijk. En dat bleek goed te voldoen. En dat was het eerste weerjournaal. Ja, en de reden dat alleen de arm van de presentator in beeld was, was dat ze in eerste instantie bang waren dat hij aangesproken zou worden, als hij dus helemaal in beeld zou zijn en herkenbaar, dat hij aangesproken zou kunnen worden op de weerswachting zelf. Ah. Dus dat was een beetje om de persoon in bescherming te nemen. Dat was van alle tijden dus. Ja. Dat ze worden aangesproken. Maar dat bleek toch in de praktijk mee te vallen. En dat is nog steeds zo. Kijk, heel fijn, Gerrit. Hey, hoe is het weer hier in Nederland momenteel, 70 jaar later? Wat heel grappig is, ik heb toevallig net eventjes gekeken wat het weer toen was. En dat was eigenlijk bijna hetzelfde als nu. Alleen is het nu een klein beetje warmer. Toen was het wat kouder, maar qua weertype eigenlijk precies hetzelfde. Dus dat is wel grappig. En we hebben op dit moment mooi weer. Weinig wind. De zon schijnt nog steeds een beetje. Niet overal trouwens. In het oosten en noordoosten bleef het lang bewolkt. We hebben een rustige avond en ook een rustige nacht. En het wordt weer helder. En dat betekent dat er op veel plaatsen weer mist en dichte mist kan ontstaan. Het wordt ook best koud, met 8 tot 3 graden. En vooral daar waar het 3 graden wordt, daar zou ik de ijskrabber maar vast eventjes klaarleggen voor morgenochtend. Want kun je wel eens nodig hebben. Glad wordt het niet, want ja, daar is het nog veel te vroeg in het seizoen voor. En morgen is het eerst mistig. Die mist lost dan geleidelijk op. En het kan best wel lang duren op sommige plaatsen. En waar dat gebeurt, blijft het ook vrij koud, met een graad of 12, 13. Maar op de plekken waar de mist snel oplost en de zon er flink bij komt, daar wordt het een graad of 17 of misschien 18. Weinig wind natuurlijk, want het hoort bij dit weertype uit het oosten. In het weekend is het ook hetzelfde soort weertype, dus droog. In de nacht mistbanken, overdag kunnen die een tijdje blijven hangen. Temperatuur zakt iets met zo'n 15 à 16 graden. En na het weekend wordt het dan geleidelijk wat wisselvalliger. Temperatuur gaat iets naar beneden, gaat op 15. Ja, en er kan weer eens een bui voorkomen. Dankjewel, Gerrit. We zijn in de war om alles wat we zien en krijgen toegefluisterd. I have an invitation for you. Van de regisseur van Borgman. Nummer 10. De nieuwe film van Alex van Warmerdam. Nu in de bioscoop. Omarm je gevoel voor avontuur. Ontdek deze winter het buitenaards mooie Noord-IJsland. Bezoek bevroren watervallen. Bewonder het Noorderlicht. Verken vulkanische landschap op een sneeuwscooter. Ontdek Noord-IJsland met Voigt Travel. Noordijsland.nl. Regiobank is al ruim 100 jaar de buurtzame bank en dat wordt gewaardeerd. In recent onderzoek van de Consumentenbond geven klanten Regiobank voor het 5e jaar op rij het hoogste cijfer, een 9,7. Ook voor internet en mobiel bankieren en service krijgen we de hoogste waardering van alle banken. Ook bankieren bij de bank in de buurt? Kijk op regiobank.nl voor een zelfstandig adviseur bij u in de buurt. Regiobank, de buurtzame bank. Ontdek het buitenaards mooie Noord-IJsland met Voigt Travel. Ga naar noordijsland.nl. Wereldwijd gaan 9 van de 10 kinderen met een handicap niet naar school. Het Lilianenfonds zorgt ervoor dat zij wel naar school gaan. Ga naar lilianenfonds.nl en kijk wat u kunt doen. Geen tijd, inspiratie of zin om te koken? Onze chefs bereiden elke dag heerlijke maaltijden die vol gezonde voedingswaarden zitten. En die jij alleen maar even in de magnetron hoeft te zetten. Uitgekookt.nl. Lekker, gezond en lekker makkelijk. Voor 3 euro per maand helpt u een kind met een handicap naar school. Ga naar lilianenfonds.nl. Ontdek Uitgekookt.nl. Probeer nu 4 maaltijden voor €19,95. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. It's a summer holiday. De frisse berglucht. Het gevoel van vrijheid. Het skiseizoen is dichterbij dan je denkt. Met Sunweb vind je nu jouw ideale wintersportvakantie. Boeken kan met maximale flexibiliteit en altijd inclusief skipas. Kijk nu op sunweb.nl. It's a summer holiday. Sunweb. Creating memories. Ster. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. 7 minuten over 6:30. Fijn dat u luistert naar Nieuws en Co. hier op Radio 1. Zo dadelijk het laatste nieuws uit Polen over dat opmerkelijke besluit dat sommige Europese regels ter discussie worden gesteld. Zo meer van onze correspondent Wouter Zwart. Maar eerst gaan we naar de winnaar van de Nobelprijs voor de literatuur. Die is vandaag bekendgemaakt. Abdurazak Gurnah uit Tanzania. In zijn 10e jaren moest hij dat land ontvluchten. Hij belandde via Zanzibar in Groot-Brittannië, waar hij nu woont. En toen hij een kwartiertje voor de bekendmaking werd gebeld met het nieuws, dacht hij dat het een grap was. He just rang me about 10 minutes, 15 minutes ago. Mm-hmm. And I thought it was a prank. I really did, because, you know, these things are usually floated for weeks beforehand, or sometimes months beforehand. But who are the, you know, kind of who are the runners, as it were. So it was not something that was in my mind at all. I was just thinking, I wonder who get it. Ja, wie zou hem krijgen? Maar hij had niet aan zichzelf gedacht. Ik heb contact met Van Bacherf. Hij is schrijver en literatuurcriticus. Hij is goed ingevoerd in de Afrikaanse literatuur. Zelf ook van Afrikaanse afkomst. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat dacht je toen je het hoorde? Nou, blij, maar ook een beetje verrast. Ik had verwacht dat niet Gurnah, maar nog een bekende Afrikaanse schrijver, Gontje Otiongo uit Kenia, zou winnen. Hij is al jaren de grote favoriet voor het winnen van de Nobelprijs. Hij is van de 3 grote Afrikaanse schrijvers van de jaren 50 en 60... is hij nu de derde die eerste is al inmiddels overleden, Achebe. Mm-hmm. Soyinka heeft de prijs gewonnen. En iedereen dacht, nou, als er volgende keer een prijs komt naar Afrika, dan wordt het Ngugi wa Thiong'o. Omdat zijn invloed is heel groot. Maar ja, ik weet niet welke campagne of besluitvorming voorafgaande aan deze beslissingen hebben plaatsgevonden. Maar ik ben wel uiteindelijk heel erg blij mee dat een Afrikaan de prijs heeft gewonnen. Kan je ons meenemen? Wat is het voor schrijver? Hij is bijvoorbeeld een van zijn beroemdste roman, dat in het Nederlands vertaald is, Paradijs. Vertelt het verhaal over een jonge Yusuf die eigenlijk indirect het verhaal van de Bijbelse Jozef is. Maar dan geplaatst in de 20e eeuw. En de invloed van kolonialisme en het leven aan de kust van Tanzania. Mm-hmm. Op deze jongen. Hij wordt... letterlijk niet, maar omdat zijn vader in de schulden zit, wordt hij dan aan zijn oom uitgeleend om de schuld op die manier te kunnen betalen. Net als wat Jacob deed met Jozef, dat hij dan met handel op reis ging. Die soorten dingen, ja. Bijbelse verwijzingen. En hij schreef ook veel over het lot, schrijft ook veel over het lot van vluchtelingen. En omdat hij zelf migrant is geweest. Hij is op jonge leeftijd naar Engeland verhuisd, gestudeerd. En dus bijna al zijn romans op enkele na gaan over de lot van migranten, van vluchtelingen, hun leven in het land van aankomst. Je ziet ze vaak, bijvoorbeeld een van zijn beroemdste boeken, Admiring Silence, gaat over mensen zoals ik, die dan naar een andere rand migreren, verhuizen en dan een nieuw bestaan opbouwen, gaan trouwen, kinderen krijgen. Maar de erfenis en de herinneringen aan het land van aankomst blijft nog hun leven in het nieuwe land beïnvloeden. Mm. En sommigen op een gegeven moment besluiten om toch terug te gaan, om te kijken van, kloppen de herinneringen wel? Is dat land dat ik had verlaten als kind, is nu wel thuis of niet? Kan ik daar blijven? Dan gaan ze terug en ontdekken ze vaak hevige dingen. Een hele realistische boek. Omdat ik heb het zelf zoiets meegemaakt in mijn onlangs verschenen memoire, Ongekende Liefde. Een brief aan mijn dochter heb ik mijn reis beschreven. Vanuit Nederland terug naar Liberia voor het eerst. En de ervaringen die ik heb meegemaakt, die dingen, bijvoorbeeld de straten. Ik dacht dat de grootste straat van mijn geboortestad. Ik dacht dat het heel groot was, echt heel wijd. En, maar dat was niet zo. Maar dat was niet zo. Ik zag dat het heel smal was. En die weg naar onze compound, onze wijk, de Sheriff Carter, dacht ik dat het bezaaid was met grote huizen, met verschillende verdiepingen. En de afstand was heel groot van de hoofdstraat naar mijn compound. Maar dat het allemaal anders was. Dus dat spelen, hoe herinneringen ons bedriegen, hoe het anders zijn dan in de werkelijkheid. Hè? Dus dat speelt hij mee in zijn boeken. Wat tot slot, want ik wil nog eventjes naar een ander belangrijk punt. Ik las een aantal mensen zeggen op Twitter, weer een onbekende schrijver voor de Nobelprijs. Maar dat geldt natuurlijk voor Europese mensen. voorstellen. Het is hoe belangrijk is het dat het een zwarte winnaar is? Niet per se heel erg belangrijk, maar dat het niet een Europese winnaar is, is wel heel erg belangrijk. Omdat er de laatste jaren de richting van de literatuur is niet bepaald door Europeanen. Er zijn vaak de grootste ontwikkelingen in de literatuur komt vaak uit Azië, komt uit Afrika en Latijns-Amerika. Dus die tijd dat Europa ja, de richting van de literatuur bepaald is al lang voorbij. En dat Europa moet ook, de westerse literatuur moet openstaan ook voor die veranderingen. En ook verwelkomen van deze stemmen, deze nieuwe stemmen zoals die van Gurna. Welkom zijn, we moeten gelezen worden, recensenten moeten verdiepen in die soorten literatuur. Mm. En niet alleen maar literatuur geschreven door Nederlandse klinkende namen. Ja. Of Russische literatuur of Engelse. Maar dat de literatuur heel groot is met verschillende kamers. En die kamers zijn gelijk en verdienen genoeg aandacht. En ik denk dat dit trend is. En het is ook een goede trend. Ja. Dat is de verplicht dus van ook uitgevers. Om bijvoorbeeld, het is heel raar dat iemand zo goed als Rona, dat het maar één boek van hem vertaald is. Ja, maar dat gaat misschien nou vandaag wel veranderen. Ik moet helaas verder in het programma. Maar ik wil wel u heel erg bedanken. Je heel erg bedanken voor je blik op een schrijver die ik ook niet kende trouwens, moet ik eerlijk bekennen. Winnaar dus van de Nobelprijs voor literatuur. Abdul Razak Gurna uit Tanzania, nu woonachtig in Groot-Brittannië. We spraken met de Vamba Sherifhuis literatuurcriticus en zelf ook schrijver. Ja, want ik wil ook nog even naar Polen. Het was een uitspraak waar al maanden met spanning op werd gewacht. Het Poolse Hoge Rechtshof heeft zojuist besloten dat delen van de EU-verdragen in strijd zijn met het nationale Poolse recht. Nou, dat betekent echt een harde botsing met de Europese Unie, waar Polen sinds 2004 lid van is. Dus dit is echt belangrijk nieuws, correspondent Wouter Zwart. De uitspraak is zojuist binnen. Ja. Wat zijn de overwegingen van het Poolse Hoge Rechtshof? Ja, het is inderdaad een heel ingewikkeld verhaal, maar een belangrijk verhaal. Dus ik zal het proberen zo eenvoudig mogelijk uit te leggen. Het is een uitspraak die is gedaan op verzoek van de Poolse regering. Die Poolse regering is, zoals je weet, al maandenlang in een strijd verwikkeld met de EU, en met de Europese Commissie, met het Europese Hof van Justitie. Want die hebben heel veel kritiek op de manier waarop Polen momenteel de rechtspraak aan het hervormen is. De regering zegt, die hervormingen van de rechtspraak die zijn nodig, want er lopen hier nog allerlei corrupte rechters rond uit de tijd van het communisme, zeggen ze. Dus dat moet allemaal gezuiverd worden. Nou, de meeste Europese critici en het Europese Hof die oordelen juist dat de Poolse regeringspartij, PiS, momenteel door te hervormen juist die rechtspraak corrompeert. Want er zijn alleen regeringstrouwe rechters die momenteel worden geïnstalleerd, kritische rechters op de regering die worden vervolgd. En daarop heeft het Europees Hof Polen onlangs ook veroordeeld. Nou, nu komen we bij het Constitutionele Hof van Polen. Die heeft vandaag een uitspraak gedaan in opdracht van de regering. En dat luidt dat belangrijke artikelen van inderdaad de Europese Unie, dat die niet in overeenstemming zijn met de Poolse grondwet. En dat houdt dus gewoon simpelweg in dat zij vinden dat de Poolse wet in veel gevallen boven de Europese wet gaat. Ja, maar dat gaat dus recht in tegen de Europese Unie. Ja, want landen die lid worden van de Europese Unie, die ondertekenen natuurlijk die verdragen over hoe wij democratische, onafhankelijke rechtspraak in de landen aanpakken. Hoe die dienen te functioneren. En dat bijvoorbeeld ook de Europese rechtspraak en de Europese afspraak in het algemeen boven de nationale belangen gaan. Nou, dat is dus een probleem. Er zijn ook heel veel juristen die zeggen, deze hele redenering door Polen over de EU, die gaat juist wel in tegen de eigen grondwet over hoe onafhankelijke rechtspraak zou moeten zijn. Want dit Constitutionele Hof, dat is wel even belangrijk om dat erbij te zeggen, ook de leden van het Hof zijn weer mensen die aan de kant staan van de regeringspartij. Dus dit is een soort catch-22. En hiermee stuurt Polen echt af op een directe confrontatie met Brussel. Wat voor gevolgen kan deze uitspraak krijgen? Wat gaat Brussel doen, denk je? Nou ja, dit kan hele grote gevolgen hebben voor de toekomst van Polen binnen de EU. Maar niks is op dit moment zeker. Het is net pas naar buiten gekomen. Maar wat bijvoorbeeld boven de markt hangt, dat is heel feitelijk, is een enorme miljardenbedrag dat door de Europese Unie wordt uitgekeerd aan landen na de coronacrisis. We hebben dat Europese Stabiliteitsfonds, dat weten we allemaal. Dat gaat om tientallen miljarden aan giften en goedkope leningen die ook aan Polen zijn beloofd. Nou, de Europese Commissie die houdt dat geld nu al een tijdje vast voor Polen. Heeft heel duidelijk als voorwaarde gesteld dat Polen eerst maar eens moet voldoen aan de eisen van een open en transparante justitie. Nou, daarvan ziet Polen op dit moment natuurlijk juist... Nou, zie je, dat zijn nou die bemoeienissen van Brussel waar we het over hebben. En dus zijn zij, de regering, natuurlijk heel blij met deze uitspraak van het Hof. Dat zij dus echt aan hun kant staan. Heel benieuwd wat voor gevolgen dit gaat krijgen. Dankjewel, correspondent Wouter Zwart. De verkeersinformatie, Jolanda. Veel vertraging nog steeds bij Rotterdam. En daar gebeurde ook nog eens weer een ongeluk op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland. Daardoor tussen Nieuwekerk aan de IJssel en Schiedam 17 kilometer. Ruim drie kwartier oponthoud. Twee rijstroken zijn daar dicht. Er is meer nieuws. Ook Amsterdam gaat energiecoaches aanstellen die inwoners gaan helpen met adviezen om gas en stroom te besparen. Ook gaan vanaf januari teams langs de deuren op plekken waar de zwaarste klappen worden verwacht door de hoge gasprijzen. Het zijn vooral gezinnen met lage inkomens die in slecht geïsoleerde huizen wonen. En wethouder Moorman van Amsterdam van Armoede wil nog meer doen, zei ze bij NH. Als je rekening van je energieleverancier niet kan betalen... dat dat soms tot hele grote schulden kan leiden. Daarom hebben we ook al goede afspraken met energieleveranciers... dat ze ons goede meldingen geven als wij zien dat de energierekeningen niet betaald kunnen worden... zodat wij snel erop af kunnen gaan. Maar die goede contacten die wil ik eigenlijk nu ook wel gebruiken... om met energieleveranciers om tafel te gaan... om te kijken van wat kunnen we hier dan toch aan doen. Goed. Na 77 jaar is er duidelijkheid over wat er tijdens de Tweede Wereldoorlog met de Nieuw-Zeelandse piloot Raymond Cammack is gebeurd. Tijdens graafwerkzaamheden van ProRail aan een onbeveiligde overweg in het Achterhoekse Almen is onverwacht allerlei munitie uit de oorlog gevonden. En dat leidde tot het bijzondere verhaal van de piloot die omkwam bij het beschieten van een munitietrein. Niels van der Lee is historicus bij ProRail. Goedenavond. Goedenavond, hallo. Hoe kwam u deze munitie op het spoor? Wist u dat er op die plek bij Almen geschoten was? Nee, dat wisten we niet. Ik ben naast historisch vakspecialist conventionele explosieven bij ProRail. En voorafgaand aan een project, als er grondroerende werkzaamheden gaan plaatsvinden... gaan we altijd onderzoeken of er mogelijk explosieven kunnen zijn achtergebleven uit de Tweede Wereldoorlog. En voor deze locatie hadden we geen informatie dat er iets zou kunnen liggen. We hebben het hele spoor inzichtelijk. En op basis van historisch bronmateriaal, dus luchtfoto's, literatuur, archiefgegevens... gaan we een inschatting maken of er iets zou kunnen liggen, ja of nee. Maar voor deze locatie was dat niet bekend. We wisten wel dat er een munitietrein was aangevallen. Of tenminste meerdere munitietreinen op het traject Zutphen-Hengelo. Ja. Maar niet dat dat op deze locatie zou zijn. En wat heeft u allemaal aangetroffen? De eerste dag dat de aannemer aan het werk was, vonden we een paar granaten. En dan treedt gelijk het protocol onverwachts aantreffen van explosieve inwerking. Dus het werk werd stilgelegd en de politie werd erbij geroepen. En de politie die kwam ter plaatse en die ontdekte toch nog meer granaten. En toen hebben we het werk verder stilgelegd en opgeschaald. Dus een explosieve opsporingsbedrijf die hebben we ingeschakeld en die is verder gaan zoeken. En we zitten inmiddels nu op 1000 stuks munitie die we hebben gevonden. En wat voor soort? Dat is voornamelijk munitie wat opgeslagen lag in de trein. Dat zijn 2 centimeter granaten. Daarnaast hebben we ook 20 millimeter granaten gevonden. En die zijn afkomstig van de jachtvliegtuigen die de trein onder vuur hebben genomen. Wat heeft u verder nog gevonden? Er lag vast meer. Ja, dat klopt. We hebben ook een stuk boordwapen gevonden. En daarnaast hebben we ook nog vliegtuigonderdelen en treinonderdelen en opslagmateriaal gevonden. En heel bijzonder is dat we ook een stukje horloge hebben gevonden en een stukje parachute. En weet u wat er is gebeurd? Ja, dat zijn we nu nog aan het onderzoeken. Maar het ziet er naar uit dat er een luchtaanval op een Duitse munitietrein heeft plaatsgevonden op die 6 oktober. En een van de vliegtuigen die aanval heeft gedaan... dat die is onder vuur genomen door luchtafweergeschut... wat in de omgeving stond opgesteld. En dat vliegtuig werd geraakt. En die heeft zich toen, bewust of onbewust... in de achterste wagons geboord. En daarbij is die piloot om het leven gekomen. En dat is de Nieuw-Zeelander, die Raymond Cammack. Ja. En heeft hij ooit eerder zo'n ontdekking gedaan als deze? Nee, we hebben bij ProRail vinden we verschillende keren munitie, maar niet van dergelijke omvang waarvan er eigenlijk niks bekend was. Meestal hebben we toch wel enige indicaties dat er iets zou kunnen liggen, maar dat hadden we hier dus helemaal niet. En wat gaat er nu gebeuren? Want wist bijvoorbeeld de familie van deze piloot wat er met hem gebeurd was? Nou, hij ligt begraven in Lochem op de begraafplaats. Daar is een apart stukje ingedeeld waar gesneuvelde militairen liggen. Dus dat is wel bekend. En er zijn ook artikeltjes in aangetroffen uit nieuwsberichten uit die tijd. Dus dat hij wel is overleden. Mm-hmm. Maar waar precies, de exacte locatie is niet bekend. En dat hopen we nu wel te kunnen gaan vaststellen. Ik kan me voorstellen dat de familie dat ook wel wil weten. Hoe zijn uren geweest zijn. Dat is het uiteindelijke doel natuurlijk. Om ervoor te zorgen dat de juiste crashlocatie bekend wordt. Ik denk dat we dat verplicht zijn voor zo'n jong iemand die zijn leven heeft gegeven voor de vrijheid van Nederland. Dat we er alles aan doen om te kunnen achterhalen waar die precies is neergestort. Zodat we dat ook aan nabestaanden kunnen doorgeven. En dank dat u het met ons wilde delen. Niels van der Lee, historicus bij ProRail. Dank u wel. Ja, graag gedaan. Voor zes. Ik heb voor u weer een overzicht van opmerkelijke gebeurtenissen in het nieuws. We beginnen met nummer 5. Oeh, wie kent hem niet? Deze enge pop. Hi, I'm Chucky. Wanna play? Ja, Chucky uit de film Child's Play uit 1988 was een succesvolle horrorserie. Na 7 horrorfilms en een reboot keert de dubieuze kindervriend nu terug met een televisieserie. En die krijgt simpelweg de naam Chucky en zal vanaf volgende maand in Nederland te zien zijn op de zender Fox. 4. En James Bond dan, die laat niet vaak over zich lopen, althans in de films. Want vanaf nu kun je wel over Daniel Craig lopen. Over de Hollywood Walk of Fame, daar ligt een steen met een ster en zijn naam. En Craig onthulde het zelf. I never thought I'd hear myself saying this, but you know, it's an absolute honor to be walked all over in Hollywood. So being on this pavement, surrounded by all of these legends, makes me a very, very, very happy man. Craig is een blij man, maar ook omdat dat de laatste Bondfilm het goed doet in de bioscopen in Europa. Morgen gaat No Time to Die in Amerika in première. 3. Verdrietig nieuws uit Congo. Het berggorilla-vrouwtje Nadakazi is overleden in het opvangcentrum voor verweesde gorilla's waar ze leefde. Ze werd in 2019 wereldberoemd door een foto waarop ze samen met een andere verweesde gorilla poseert op de selfie van haar verzorger. Nadakazi was al langer ziek en stierf in de armen van André Bouwman, haar verzorger die haar verzorgd had vanaf dat ze 2 maanden oud was. Bouwman laat weten dat het een voorrecht was om zo'n liefdevol wezen te mogen verzorgen en dat hij van haar heeft gehouden als een kind en dat haar vrolijke persoonlijkheid een glimlach op zijn gezicht bracht. Dat zaakje is 14 jaar geworden. 2. He knows where to go, he knows where to get out. So it was quite interesting and we have started to follow him. And it was really an interesting pattern. It's something like that, he knows where to go and he has a purpose. Dit gaat over niemand minder dan straathond Boji uit Istanbul. Hij is inmiddels razend populair, heeft fans. Boji reist iedere dag 30 kilometer met het OV. Hij maakt doelgericht gebruik van trams, metro's en treinen. Per dag bezoekt hij zo 29 metrohaltes. In het weekend vaart hij zelfs mee met 4 boten. Volgens een van de passagiers heeft Boji een ontspannend effect op de inwoners van Istanbul. Ze zegt dat hij mensen echt van moment laat genieten en onthaast. Nou, goed gedaan, Boji. 1. En dan een buitengewoon leerzame interventie bij de BBC. Premier Johnson werd daar geïnterviewd. Nou ja, die hield dan vooral een monoloog. You have made that point very clearly, and I'm going to make it. That is going to change. Prime Minister, that is going to change, and that's going to be a good thing. Stop talking. We are going to have questions and answers, not where you merely talk, if you wouldn't mind. Ja, stop met praten, zei de Britse radiopresentator Nick Robinson tegen premier Boris Johnson. Hij snoerde hem de mond toen Johnson de zogenaamde stortvloedtactiek toepaste. Een truc waarbij je weet dat de tijd beperkt is en daardoor maar alles blijft volpraten met onderwerpen waar jij het graag over wilt hebben. Robinson pikte het niet en wilde gewoon vragen en antwoorden. Nou, misschien een tip aan alle journalisten in Nederland om dit eens bij onze politici te proberen. Ik zal het filmpje zo delen op Twitter. Daar heet ik @LaraRens. Zo dadelijk, de enige vrouwenrechtenorganisatie die in Afghanistan actief is, zegt dat de Taliban niets waarmaakt van de belofte dat vrouwen mogen blijven werken en dat meisjes naar school mogen. Ik praat zo met Marije Cornelissen van UN Women Nederland. NPO Radio 1. Stel, de jeugdbescherming wil je kinderen uit huis plaatsen. Nu zie ik ze nog maar 3 uur per week onder begeleiding. Dan toetst de rechter of dat voldoende gefundeerd is. Ik kan niet in die rechtbank gaan zitten bekvechten van nou, dat is niet waar of dit klopt niet. Maar worden de rechten van ouders en kinderen wel voldoende gewaarborgd? Als nou misschien dat onderzoek eerder gestart was, hadden ouders dan wel een kans gehad om weer voor een kindje te kunnen zorgen. Argos, zaterdag om 2 uur. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Nu bij New York Pizza. De Tex-Mex Beef Pizza. Met rode ui, mals gehakt en een overheerlijke swirl van milde salsa. Probeer deze of een van de andere Mexican Actie Pizza's vanaf €6,99. New York Pizza. It's the dough. houden. Dat ging net goed. Hij slipt de hele tijd. Daar gaat hij weer. Ja, maar hij heeft geen millimeter profiel meer op zijn banden. Levensgevaarlijk. Het duurt uren voordat hij stilstaat. Dat is geen rijden, maar glijden. Oh. 1,6 millimeter profiel is verplicht, maar wij vinden 2 millimeter veiliger. Kom langs voor een gratis profielcheck bij Profile. Profile. Beter, sneller en verrassend voordelig. Waarom schilders kiezen voor Sikkens binnenmuurverf? Het dekt goed, zo. Mooi eindresultaat. Strak hoor. Door de hoge dekking van Sikkens binnenmuurverven schilder je meer meters met minder verf. Sikkens, voor vakmanschap. Vredesteinbanden vind je bij Profile. Profile. Beter, sneller en verrassend voordelig. Gelderland levert je mooie streken. Op de Veluwe geniet je van lokale lekkernijen, ontdek je de mooie natuur en ga je op zoek naar wilde dieren. Beleef de heerlijke herfst. Kijk op visitveluwe.nl. Het is de nieuwste trend op misdaadgebied. Ransomware. Hackers leggen met gijzelsoftware bedrijven en overheden digitaal plat en vragen miljoenen losgeld. Wereldwijd vallen hackers intussen ook energie- en drinkbedrijven aan. Zembla, vanavond 8:30, BNNVARA, NPO 2. Ga op wereldreis bij Burgers Zoo. Sta oog in oog met verschillende diersoorten terwijl je de unieke natuurgebieden zelf ontdekt. Kijk op visitveluwe.nl. Ster. 6:00. NPO Radio 1. Met Lara Rentsen. In het laatste half uur van Nieuws & Co. De positie van vrouwen in Afghanistan komt steeds meer onder druk te staan. Dat gaat u over horen. En vandaag zou de herdenking zijn van de aankomst van de eerste Molukkers 70 jaar geleden. Maar door oneenigheid gaat dat niet door. Is het NOS-journaal Levi van Eck. Het Poolse Constitutioneel Hof heeft geoordeeld dat het Poolse recht boven het Europese recht gaat. Een deel van de Europese verdragen werd in strijd verklaard met de Poolse grondwet, wat indruist tegen het Europese kernprincipe dat uitspraken van het Europese Hof bindend zijn voor de lidstaten. Het oordeel van het Poolse Hof zet de toch al gespannen relatie tussen Polen en de EU verder op scherp. Een vooraanstaande Poolse rechter die kritisch is op de regering waarschuwde in juli dat dit oordeel een eerste stap zou zijn naar een Pools vertrek uit de EU. CDU-leider Armin Laschet heeft laten weten dat hij bereid is om op te stappen, melden Duitse media. Bij de parlementsverkiezingen van 26 september leed zijn partij een historische nederlaag. Voor de verkiezingen werd hij nog gezien als mogelijke opvolger van zijn partijgenoot bondskanselier Merkel. Hij zegt dat de CDU-CSU nu een vernieuwing nodig heeft na de verkiezingsnederlaag. Laschet wil daarbij een rol spelen, maar als hij die vernieuwing in de weg staat, is hij bereid om terug te treden. Over een half uur houdt Laschet een persconferentie. Demissionair minister van Financiën Hoekstra verwacht dat het kabinet maatregelen moet nemen vanwege de stijgende energiekosten. Kamerlid Nijboer wil een ruimhartige compensatie. De PvdA vindt dat het kabinet moet ingrijpen en mensen moet compenseren. En ik vind ook niet dat je met een paar tientjes er vanaf moet maken. Dat is wat de coalitie nu doet. 40, 45 euro compensatie voor 500 euro rekening stijgen. Dat lijkt nergens op. Dat moet fors gecompenseerd. En wat de PvdA betreft minimaal de helft van die energierekening stijgen. Hoekstra denkt aan het sneller aanvullen van de gasvoorraden of aan nog meer in te zetten op isolatie. Volgens ingewijden wordt er ook gekeken naar een verlaging van de energiebelasting of een tijdelijke ontheffing van die belasting voor huishoudens. De prijzen stijgen de laatste tijd sterk door zorgen over de krappe gasvoorraden. Aldel in Delfzijl legt vanaf zondag de aluminiumproductie voor zeker 60% stil vanwege de hoge gasprijzen, meldt Nieuwsuur. Door de stijging van de gasprijzen is de productie volgens de directeur niet langer rendabel. Nederland is nu helemaal oranje op de kaart van coronagevallen van de Europese Gezondheidsdienst ECDC. Dat is de op één na laagste waarschuwingskleur. De laatste provincie die van rood naar oranje ging was Friesland. Een deel van de mensen die vanuit Afghanistan over land naar Pakistan waren gereisd is op weg naar Nederland. De 58 Afghanen stonden op de lijst om geëvacueerd te worden, maar konden het vliegveld in Kabul niet bereiken. Tegen vier boeren die 2 jaar geleden betrokken waren bij het uit de hand gelopen stikstofprotest in Groningen zijn werkstraffen tot 150 uur geëist. Een 56-jarige man uit Noordhoorn hoorde de hoogste eis. Naast een werkstraf van 150 uur wil het OM hem een voorwaardelijke celstraf van 3 maanden opleggen. Hij zou 2 agenten hebben gegijzeld die op zijn erf onderzoek wilden doen naar een trekker die tijdens de boerenprotesten een politiepaard zou hebben aangereden. De Limburgse gemeente Stijn is uitgeroepen tot de meest toegankelijke gemeente van Nederland. Volgens de jury heeft Stijn onder meer veel aandacht voor toegankelijkheid op scholen. Bij publieke ruimtes, als het zwembad, zijn maatregelen getroffen voor mensen met een beperking. De deuren die werken beter, een hellingbaantje. Er zijn hier geleidetegels gekomen, zodat de visueel beperkte ook de weg naar de ingang beter kunnen vinden. Mm-hmm. En van binnenuit worden ze wel begeleid door een begeleider. Verder roemt de jury de integratie van het reguliere en speciale onderwijs in Stijn. Het weer, het blijft droog. Vannacht en morgenochtend mogelijk mist. Minima van 3 tot 7 graden en lokaal kans op vorst aan de grond. Morgenochtend begint grijs en mistig. In de middag meer zon en dan wordt het 15 tot 18 graden. En Jolande van der Velde voor de verkeersinformatie. Er staat nog 295 kilometer file. De files beginnen wat op te lossen, maar het is toch nog behoorlijk druk. Vooral rond Rotterdam heeft ook te maken met verschillende ongelukken. Ook een aanrijding nu in het midden van het land op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Klein half uur oponthoud tussen Amersfoort Noord en Barneveld. Er zijn twee rijstroken dicht. Door schade aan het wegdek op de A2 Eindhoven-Den Bosch tussen knooppunt Eckersweer en Boksel Noord een half uur vertraging. Daar is de rechte rijstrook dicht. Het loopt ook vast op de A16 Breda-Rotterdam tussen knooppunt de Ridderkerk en Terbrechtseplein met een half uur vertraging. Dat komt door een ernstig ongeluk op de A20 Gouden richting Hoek van Holland. Tussen Nieuwekerk aan de IJssel en Schiedam 15 kilometer langzaam rijden met 40 minuten oponthoud. Er blijven twee rijstroken voorlopig nog dicht. Ook was er een aanrijding op de A59 Zierikzee Den Bosch. Daardoor tussen Drunen-West en knooppunt Empel 20 minuten vertraging. En tot slot op de N2 Eindhoven richting Maastricht ook langzaam rijden. Tussen Veldhoven-Zuid en knooppunt Leendeheide 5 kilometer met 20 minuten tijdverlies. Ster. Queen Elizabeth, Nelson Mandela, Shakespeare, The Beatles... Wereldberoemde iconen uit de National Portrait Gallery. Icons, nu in het Fries Museum. De kosten van de gezondheidszorg bedreigen de welvaart van millennials. Maar zinnige zorg blijkt ook goedkoper. In Stand van Nederland, generatie Next van WNL. Vanavond 10:10 op NPO 2. Als Sazas er niet was... Ja, dan was ik echt wel minder alert geweest op verzuimsignalen binnen mijn bedrijf. Kijk voor onze tips en verzuimverzekeringen op sazas.nl. Sazas, uw meedenkende verzuimspecialist. Kijk jij er ook zo naar uit om je favoriete muziek weer live in de concertzaal te horen? Of juist wat nieuws te ontdekken? Muziekgebouw aan het IJ heet je van harte welkom. Bekijk ons aanbod en bestel snel op muziekgebouw.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. Het was de belofte van de Taliban toen ze aan de macht kwamen dat ze vrouwenrechten zouden respecteren. Women can have access to education. They can go to university and also can do their jobs. Lara Rensen. Nieuws & Co. Ja, dat was de belofte. Vrouwen mogen naar de universiteit. Ze kunnen ook blijven werken. Zijn woordvoerder van de Taliban. Maar intussen, bijna 2 maanden na de machtsovername... is wel duidelijk dat ze dat niet waarmaken. En dat constateert ook UN Women. Enige grote vrouwenrechtenorganisatie die nog actief is in Afghanistan. Ik heb contact met Marije Cornelissen, directeur van UN Women Nederland. Mevrouw Cornelissen, goedenavond. Goedenavond. U heeft contact met uw collega's in Afghanistan. Het is dus absoluut niet Taliban 2.0 zoals ze beloofden? Nee, ik sprak dus mijn collega daar. En eigenlijk is de conclusie, de nieuwe Taliban is de oude Taliban. En dat blijkt uit allerlei signalen. Welke signalen krijgt u, hoort u? Nou ja, de aanstelling van de nieuwe regering is al helder. Daar zit geen enkele vrouw in onder ministers en onderministers. Wat ons heel veel zorgen baart is dat er was een ministerie voor vrouwenrechten. Dat is nu omgedoopt tot het Ministry of for the Prevention of Vice and Promotion of Virtue. En een dergelijk ministerie bestond ook onder de oude Taliban. En gaf leiding aan de religieuze politie. Wat een van de belangrijkste instrumenten was. Om vrouwen te onderdrukken. Nou, daarnaast zijn de universiteiten gesloten. De Taliban zegt wel dat ze op zoek zijn naar mogelijkheden om te zorgen dat vrouwen daar weer heen zouden kunnen. Maar daar is eigenlijk geen enkel signaal van. En in veel regio's kunnen meisjes boven de 7 à 9 jaar ook al niet meer naar school. Ja, en hier waren al heel veel Afghaanse vrouwen al bang voor. Wat kan UN Women voor vrouwen betekenen in Afghanistan, onder dat bewind van de Taliban? Nou ja, met de VN-vlag is UN Women iets veiliger dan de meeste andere organisaties. Wat we heel hard proberen is ten eerste te zorgen voor veilige plekken voor zowel slachtoffers van geweld als voor grassroots vrouwenactivisten. Zodat zij hun werk kunnen voortzetten en veilig kunnen blijven. Dus dat is een van de belangrijkste insteken momenteel van UN Women. En daarnaast is de humanitaire crisis daar verschrikkelijk. Ongeveer 80% van de bevolking heeft acute humanitaire hulp nodig. En onder hen zijn zoals altijd vrouwen oververtegenwoordigd. Dus ook daar probeert UN Women mogelijkheden voor te vinden om deze hulp bij deze mensen te krijgen. Ja, en ik begrijp dat UN Women soms ook in het geheim wil werken. Ja, zeker. Nou ja, ik mag nu een aantal dingen zeggen, publiekelijk. Ik mag ook heel veel dingen niet zeggen, omdat natuurlijk nummer 1 is de veiligheid van medewerkers en van vrouwenrechtenactivisten op de grond. Dus we proberen in ieder geval te zorgen voor geheime locaties. Vooral ook voor slachtoffers van geweld. Omdat de Taliban is mordicus tegenstander van shelters voor slachtoffers van huiselijk geweld. En de meeste bestaande en bekende shelters die zijn overvallen, vernield en geplunderd. Mm-hmm. Dus er is in allerhaast zijn er nieuwe geheime centra opgericht. Nou is de humanitaire nood enorm, u zei dat al. Dat heeft onder andere natuurlijk met conflicten te maken, met de droogte, waardoor oogsten mislukt zijn. Er is zoveel aan de hand in Afghanistan. Dat dreigt ook hongersnood. Maar wat als de Taliban eisen dat hulporganisaties alleen nog maar mannelijke medewerkers mogen inzetten? Wat kunt u dan nog steeds wel het werk blijven doen? Kunnen uw collega's het werk blijven doen? Nou ja, dat is de cruciale kwestie op dit moment. Wat UN Women probeert is om in het overleg met de andere organisaties die zijn gebleven, dat zijn er niet veel, maar er zijn gelukkig nog een behoorlijk aantal, om de neus dezelfde kant op te houden. De Taliban vraagt om geen vrouwelijke hulpverleners meer in te zetten. Terwijl zij wel heel graag humanitaire hulp willen, omdat de humanitaire nood zo hoog is. Maar op het moment dat een aantal organisaties daaraan toe gaan geven, mm-hmm, en zeggen van ja, oké, we willen die hulp blijven bieden en dus gaan we maar daarin mee, dan is dat wat ons betreft het begin van het einde. Ik zei net al dat vrouwen zijn oververtegenwoordigd onder de mensen die acute nood hebben aan hulp. Onder de Taliban kunnen vrouwen niet van vreemde mannen en dus ook niet van mannelijke hulpverleners hulp aannemen. Kortom, op het moment dat je daarin meegaat, snijd je dus alle mogelijkheid tot humanitaire hulp aan vrouwen af. Dus iedereen moet gewoon één lijn trekken. En dan wordt de ramp alleen maar groter. Dus iedereen moet hetzelfde doen, één lijn trekken, niet meebewegen in dat opzicht. Ja, alle organisaties die er nog zijn, is superbelangrijk dat zij de rijen gesloten houden en zeggen van ja, die humanitaire hulp die de Taliban wel graag wil, is gewoon een package deal met mensenrechten en vrouwelijke hulpverleners zijn daar een onderdeel van, punt. Goed. Dank dat u ons het woord wilde staan vandaag. Marije Cornelis, directeur van UN Women Nederland, over de situatie voor vrouwen in Afghanistan. Het had een grootse herdenking moeten zijn, waarbij premier Rutte en burgemeester Abu Taleb toekeken hoe een schip de Rotterdamse haven had binnen moeten varen, net als 70 jaar geleden, toen schepen vol Molukkers aankwamen in ons land. Maar na grote oneenigheid en zelfs bedreigingen aan het adres van de organisatie is de herdenking afgeblazen en verplaatst naar een later tijdstip. Initiatiefnemer Nathalie Toisuta van het organiserend comité hoopt dat daarmee de onrust verdwijnt. Zij voelen zich gepasseerd. En ik denk dat het doel is om vooral hen te informeren en te vragen vragen, wat zou je heel graag willen? Zodat we draagvlak creëren, zodat de herdenking gewoon goed zal verlopen. En ook de boodschap die de minister-president zal hebben, gehoord kan worden. Het zijn vooral jongere Molukkers die niks in de herdenking zien, waar de oudere generatie het juist erg zag zitten, merkte verslaggever Mustafa Margadi bij een tentoonstelling over 70 jaar Molukkers in Vlissingen. De reis hier naartoe is eigenlijk zeer ongewis. Want wij weten niet waar we naartoe gaan. En in wat voor land we terechtkomen. Ja, Nederland, ja. Dat waren onze overheersers. Hè? Ja, we staan in een van de containers van het Stadhuisplein in Vlissingen. Er staan 6 containers die allemaal een deel van de Molukse geschiedenis in Nederland tonen. En op dit moment wandel ik met Bob Latuheru naar een grote poster van een foto van de schip de Fair Sea Panama, die net in Rotterdam aankwam. En laat dat nou net het schip zijn waar meneer Latuheru op zat toen hij een jaartje of 8 was. Nou, zo'n schip gaat dan zo'n kleine 1000 mensen mee. Had u dat wel weer even willen meemaken, dat schip weer in Rotterdam aankwam tijdens de herdenking? Waarom zou ik dat niet willen meemaken? Ik vind het wel geweldig om dan zoiets weer, laat ik zeggen, in herinnering te roepen. En zo was het gegaan. Gaat alleen niet door, hè? Nee, jammer. Ik vind het jammer. Ik wist dat Rutte zou spreken, de oude Taleb. Maar dat is allemaal al niet doorgegaan. Ik vind het wel jammer. Hoewel Bob het dus een prima plan vindt, zijn er een boel mensen binnen de Molukse gemeenschap die herdenking eigenlijk helemaal niet prettig vinden. Onder wie Kaya Sariwatting, hij is de voorzitter van het Molukse Historisch Museum. Waarom vind je dit eigenlijk zo'n slecht idee? De initiatiefnemers die hadden eigenlijk het idee om 70 jaar na dato een bepaald beeld op te roepen waar de hele gemeenschap zich zou in herkennen. Niet het kille ontvangst, maar een warm welkom. En ik denk dat niet goed geland is. De geschiedenis die wij hebben als gemeenschap met de Nederlandse overheid, die is pijnlijk. En ik denk dat we ook hebben gezien dat veel mensen dat beeld, dat ze zich daar niet in herkennen. Het leven, wij kwamen dus terecht hier in Nederland en we kwamen dus in kampen te wonen, barakken. Ja. Zoals je hier ziet, groepen mensen die dan inderdaad ergens gewoon in een verlaten barakkenkamp wonen. Snapt u wat dat betreft ook dat er een contingent aan Molukse jongeren is die hiernaar kijkt en denkt, ja, hier moeten we helemaal niet zo vrolijk over herdenken? Ja, dat kun je inderdaad over denken, maar het is iets natuurlijk al in het verleden tijd. Hè? En dat we dan inderdaad ook moeten weten hoe het gegaan was. Blij word je er niet van, maar we zijn toch weer jaren verder, 70 jaar verder. Nu lijkt er binnen de Molukse gemeenschap een soort generatietwist. Ja, en dat snap ik ook. Is dat het? Dat dit een beetje opgelegd is aan de gemeenschap, terwijl je er misschien niet heel veel inspraak in had en hoe het eruit had moeten zien? Ik denk het wel. Uiteindelijk is dat ook de reden geweest dat de stekker eruit is getrokken en dat de initiatiefnemers hebben gezegd van laten we opnieuw beginnen. Ik denk ook dat de Molukse gemeenschap dit jaar ook al heeft laten zien dat het kan. Om zelf van onderaf met ideeën te komen. Zo zijn de graven van onze opa's en oma's, die zijn tot historisch graf bestempeld. Hè? We hebben ook gezien dat er een crowdfunding heeft plaatsgevonden voor een landelijk Molukse monument. En ook tientallen herdenkingen in het land. Dus we hebben ook veel meer moeten kijken naar dat soort voorbeelden die al hebben plaatsgevonden. En ook om te kijken van hoe ziet dan die vertaalslag eruit naar iets groters. Bijvoorbeeld een landelijke herdenking. Ik word er verdrietig van in een situatie waar we eigenlijk toch een beetje blij moeten zijn met elkaar. Maar dat is niet gebeurd. Dat vind ik heel erg tragisch. Over de herdenking. Mustafa Margadi, de herdenking die niet doorging. Wij gaan wel door met Jolande van der Velden voor de verkeersinformatie. De files die nemen geleidelijk af. Er staat dan wel ruim 200 kilometer file. De meeste vertraging heb je nu nog op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Daar was een aanrijding tussen Amersfoort Noord en Barneveld 5 kilometer. Kost je een half uur extra reistijd. De rechte reishok is dicht. Er is meer nieuws. De CIA zet een nieuw centrum op dat alleen maar informatie uit en over China gaat verzamelen. Dat heeft CIA-directeur William Burns gezegd. Volgens hem is de rivaliteit met China de grootste geopolitieke uitdaging van de 21ste eeuw. De afdeling gaat inlichtingen verzamelen om Chinese spionage in de VS tegen te gaan, maar ook in andere landen. En de Britse tennisser Andy Murray roept iedereen op om mee te zoeken naar zijn trouwring. Die zat namelijk vast aan de veters van zijn tennisschoen. Die schoenen had hij even buiten gezet omdat ze nogal stonken. Ja, kan je hebben na een wedstrijd. Maar nu zijn de schoenen gestolen en dus ook zijn ring. If anyone can share this or may have any clue where they may be, would be very helpful. Hij maakt de ring altijd vast aan zijn schoenen als hij een wedstrijd moet spelen. Hij heeft dat gezegd in een filmpje op Instagram. Hij kwam er trouwens pas achter toen zijn fysiotherapeut hem vroeg waar zijn trouwring was gebleven. Dit is tot 6:30. Nieuws & Co. Tja, hoe vertel je dat thuis? Het woningaanbod slinkt rap. Er staan nu 44% minder woningen te koop dan vorig jaar. Namelijk nog maar 16.500, meldt makelaarsvereniging NVM. Hoe minder woningen, hoe hoger de prijzen. En dus wordt er flink overboden. En dat was natuurlijk al het geval. De gemiddelde verkoopprijs van een woning ligt nu op zo'n €419.000. Bijna 19% hoger dan vorig jaar. Dat zijn gouden tijden voor de makelaar, zou je denken. Je hoeft bijna niks te doen. De woning verkoopt zichzelf. Barbel de Groot, makelaar in Zwolle. Goedenavond. Goedenavond. Is dat zo? Nou ja, dat lijkt zo. En ik denk dat veel mensen dat beeld een beetje hebben. Maar ik kan wel vertellen dat het echt heel anders is dan dat. Weet je, de krapte op de markt zorgt er ook voor dat er ontzettend veel concurrentie is. Dat het lastig is om huizen in de verkoop te krijgen. Dat we veel meer werk hebben. Dus dat we echt proberen om 20, 30, 40 kijkers in te plannen. En dat we ook best wel wat teleurstellende telefoontjes moeten plegen als mensen gewoon een woning niet krijgen. Mm. Dus dat is best een heftige tijd. En het lijkt allemaal alsof het allemaal heel makkelijk gaat. Maar mensen verwachten ondertussen van hun makelaar ook dat ze om 7:30 ochtends al reageren op een appje. En als ze een leuk huis hebben gezien, 's nachts, dat we de volgende ochtend voor 8:30 al zorgen dat ze op die lijst staan, zodat ze kunnen bezichtigen. Ook logisch, maar maakt ook dat we tot 's avonds laat wel bezig zijn. Dus wat dat betreft is het niet zo van gouden tijden en makkelijk, alleen maar makkelijk, zeg maar. Het klinkt echt als totaal overspannen, hè, die markt. Hoe hou jij dat als makelaar vol? Dat is best wel lastig. En ik denk dat de kracht een beetje is om bij jezelf te blijven. Om ervoor te zorgen dat daar waar je voor staat, dat je dat ook waar maakt. Dat je je afspraken nakomt. Lijkt ook alsof wij makelaars dan niet zoveel hoeven te doen. Maar ik ben er gewoon echt van overtuigd dat als we gewoon hard werken en net dat stapje extra zetten, dat je ook meer opbrengst eruit kan halen en dat je het ook op een sympathieke manier kan doen. Dus als mensen het gevoel hebben dat het open en eerlijk en transparant werkt. Dus bijvoorbeeld als we zeggen de biedingen stoppen dan en dan, maar we hebben nog een nachtje nodig om erover na te denken, dat we alle mensen ook bellen en uitleggen van goh, verkopers hebben nog heel even tijd nodig om of één nachtje nog nodig, jullie horen morgenochtend van ons, dat je dat ook daadwerkelijk doet. Maar ik hoor ook, mensen, ja, ik hoor ook andere verhalen, dat, hè, want je hebt het over open, eerlijk en transparant, maar dat er een enorme strijd is om alle woningen en dat de prijzen soms ook wel een beetje opgedreven worden, omdat makelaars als een soort cowboys op de markt onder ons is hebben met elkaar, ja, en ook tactieken gebruiken om de huizenprijzen op te drijven. Ben je daar bekend mee? Ja, weet je, ik ken natuurlijk ook wel makelaars die dingen doen waarvan ik denk, ik zou het gewoon echt niet willen. En dat is iets van mezelf. En ik wil gewoon, daar wil ik me ook helemaal niet aan branden. Wat zijn dat voor dingen? Inderdaad, gewoon van tevoren of geld aannemen. Ik heb wel eens gehad dat iemand zei van goh, ik geef jou €2.500 als jij zegt wat ik moet bieden. Nou, als iemand denkt dat ik omkoopbaar ben, dan heeft hij het mooi mis. Maar zo wanhopig dus zijn mensen dus al. Zo wanhopig zijn mensen. Dus als mensen dat aan mij aanbieden, zullen ze dat ook getwijfeld bij andere makelaars doen. Ik weet ook dat er heel veel integere makelaars zijn. Dus en wij zijn een beetje de dupe van die paar cowboys die er rondlopen. En die waren er ook al voor deze hele gekte in de huizenmarkt. Hè? Ja, dus ja, het is niet nieuw. Hey, hoe is het om met die wanhoop van sommige zoekers om te gaan? Ja, het is heel heftig. Ik vind het zelf, want ik ben altijd heel erg persoonlijk betrokken. Dus ik vind het soms echt heel erg verdrietig dat mensen een aantal keren bieden. En zeker ook de starters die van goede huizen moeten komen. Ik vind het ook als makelaar lastig dat mensen best wel wat eigen geld mee moeten brengen. Dus als je niks te verkopen hebt, waar haal je dan dat geld vandaan? Dan moet je heel goed sparen. Of ouders met wat geld of ergens lenen, wat we natuurlijk ook niet willen. Maar ik vind de teleurstelling van mensen die gewoon echt hun best doen, hard werken en er gewoon niet tussen komen, ook wel heel heftig. Ja, en af en toe heb ik echt mensen in tranen die gewoon ten einde raad zijn en ook gewoon zeggen, we weten het even niet. Waarbij gelukkig dan ook wel weer een week later het wel lukt. Oké, dat soort verhalen hoor je ook. Maar het is al met al best wel... het is gewoon een hele rare situatie. Heb je dit ooit eerder meegemaakt, op deze manier je werk moeten doen? Nee, want ik ben al 23 jaar makelaar, 22 jaar. En nooit deze gekte. Toen ik startte in de makelaardij was het wel ook gewoon echt als zoete broodjes over de toonbank, zeg maar. Mm-hmm. Maar de gekte zoals die nu is, en ook de krapte natuurlijk, waarbij ja, ik uiteindelijk wel als makelaar ook zeg van, goh, weet je, de woning is uiteindelijk wel waard voor mij wat een koper er ook voor betaalt. Dus dat... Mensen ook een beetje te beschermen in dat opzicht? Dat mensen niet te ver gaan? Ja, ik zeg ook echt altijd wel tegen mensen, ik wil niet ten koste van een ander mijn boterham verdienen. Mm-hmm. Dus ik zeg ook altijd wel tegen mensen, blijf bij je eigen gevoel. Kijk, en als jij die 10.000 euro extra hebt en je kan hem erin stoppen, want het is jouw droomhuis, dan vind ik dat ook niet zo erg. Want wat is 10.000 euro op je droomhuis over 30 jaar? Ja. Maar als we weten dat mensen eigenlijk al in een wijk iets kopen waar ze misschien over 3 jaar uitgegroeid zijn, omdat ze een kinderwens hebben of omdat ze... Dan vind ik dat wel sneu. Want dan denk je, je betaalt nu veel te veel geld en over 3 jaar zit ik bij jullie. En dan heb je een hypotheek die te hoog is of wat dan ook. En dan vind ik het wel heftig. Dus ik probeer mensen wel erop te wijzen om te blijven bij hun eigen gevoel. Dit is wat ik maximaal wil betalen. Heb je hem dan niet, is het jammer dan. Er komt een moment dat je hem wel hebt. Dank voor dit gesprek en je openheid. Barbel de Groot, makelaar in Zwolle. We moeten het echt nog even hebben over wat er in Polen is gebeurd. Poolse wetten wegen zwaarder dan sommige EU-verdragen. Dat heeft het Poolse Hoge Rechtshof bepaald. En daarmee liggen ze echt op ramkoers met de Europese Unie. De Poolse regering had de zaak aangespannen omdat die vindt dat Brussel zich te veel bemoeit met het Poolse beleid. EU-correspondent Kiesja Hekster, je bent hier in Nederland en dus bij mij in de studio. Fijn dat je er bent. Hoe zal deze uitspraak aankomen in Brussel? Op dit moment zijn we in afwachting van de eerste reactie van de Europese Commissie, van de commissaris. Die is nog niet begonnen, maar je kan er wel van uitgaan dat dat een hele geschrokken en harde reactie zal zijn. Het is eigenlijk al maanden op deze uitspraak te wachten. En met deze uitspraak wordt door sommigen gezegd, legt Polen echt een bom onder de rechtsorde van de Europese Unie. Want de bedoeling is natuurlijk juist dat EU-recht, waar dat is afgesproken, boven de nationale wetten gaat. Doordat Polen nu zegt dat geldt bij ons niet. Is natuurlijk maar één reactie vanuit Brussel mogelijk. En dat is een harde reactie. Maar hoe hard die zal zijn, dat moeten we afwachten. Heb je enig idee hoe dat er dan uit zou kunnen zien? Nou, een mogelijk instrument wat Brussel in handen heeft is een financieel instrument. Polen heeft recht op 24 miljard euro aan subsidie uit de corona-herstelfonds. Daar hebben ze plannen voor ingediend. En de Europese Commissie heeft die plannen nog altijd niet goedgekeurd. Mm. Officieel heeft dat niks te maken met juridische stoutigheden in Polen. Maar tussen de bedrijven door hoor je wel dat de Europese Commissie daar natuurlijk steeds op heeft gewacht. Maar daarnaast lopen er tal van juridische procedures bij het Europese Hof in Luxemburg tegen wat Polen allemaal aan het doen is. Bijvoorbeeld op het terrein van onafhankelijkheid van de rechtspraak die steeds verder onder druk komen te staan. En het is eigenlijk juist tegen die uitspraken uit Luxemburg dat deze zaak in Polen ook begonnen is. In Polen zint het ze niet dat Hof in Luxemburg zich met hun recht bemoeit. Daarom is de Poolse premier heeft aan het constitutionele hof gevraagd, kijk daar eens even naar hoe dat nou eigenlijk zit. Nou ja, en met deze uitspraak is dat dus echt tot een hoogtepunt gekomen of een dieptepunt. Dit gaat hele grote gevolgen hebben. Zou dit ook kunnen leiden tot het verdwijnen van Polen uit de EU? Er wordt door juristen al in Polen en ook in de Europese Unie gezegd, dit is in ieder geval een juridische poll exit. Want het kan niet zo zijn dat je voor een deel van de wetten je er wel aan houdt, waar het jou uitkomt, en een ander deel niet. En wel profiteert van alle voordelen precies, natuurlijk. Precies, want er gaat natuurlijk ook heel veel Europese subsidies naar Polen. En waar ze in Brussel natuurlijk ook heel erg bang voor zijn, is dat andere landen misschien dit voorbeeld zullen gaan volgen. Ze moeten een daad stellen. Kijk, bij de Brexit was het feit, het land ging uit de Europese Unie. Polen zegt nu, we willen wel in de Europese Unie blijven, maar op onze voorwaarden. En dat kan natuurlijk niet. Helder, dankjewel. EU-correspondent Kiesja Hekster zijn dus een afwachting van een reactie uit Brussel. Tot zover Nieuws in Co. Straks, dit is de dag met Hans. Ja, Lara, het ging er bij jullie ook al uitgebreid over. Over die stijgende gasprijs. Het kabinet broedt dus op mogelijkheden om ons te compenseren voor die hoge energierekening. Maar is zo'n compensatie eigenlijk wel verstandig? En zo ja, op welke manier moet dat dan gebeuren? Daarover straks een discussie. Hier op Radio 1. En Freddy van Tijn staat voor u klaar voor de hoofdpunten van het nieuws. Wij zijn er morgen weer. Heel fijne avond en tot morgen. NPO Radio 1. U hoorde het net al, het Poolse constitutioneel hof heeft geoordeeld dat het Poolse recht boven het Europese recht gaat. Een deel van de Europese verdragen werd in strijd verklaard met de Poolse grondwet. En dat druist in tegen het Europese kernprincipe dat uitspraken van het Europees Hof bindend zijn voor de lidstaten. CDU-leider Armin Laschet is bereid op te stappen, schrijven Duitse media. De CDU leed bij de Duitse parlementsverkiezingen in september een historische nederlaag. Laschet zegt dat de CDU-CSU nu vernieuwing nodig heeft. En als het nodig is, is hij bereid te vertrekken. De Amerikaanse geheime dienst CIA zet een nieuw centrum op, speciaal voor informatie uit en over China. De CIA-directeur noemt de rivaliteit met China de grootste geopolitieke uitdaging van de 21ste eeuw. Onder meer worden meer spionnen opgeleid die het Mandarijn beheersen. En tegen een man van 56 die 2 jaar geleden tijdens het stikstofprotest in Groningen 2 agenten zou hebben gegijzeld, die op zijn erf onderzoek wilde doen. Tegen die man is 3 maanden voorwaardelijk geëist plus een werkstraf van 150 uur. En ook tegen 3 anderen werden werkstraffen geëist wegens vernieling, opruiing en mishandeling van een politiepaard. Het weer, het blijft droog. Vannacht en morgenochtend mogelijk mist. Minima van 3 tot 7 graden. Lokaal kans op vorst aan de grond. Morgenochtend begint grijs en mistig. In de middag meer zon en 15 tot 18 graden. Verkeersinformatie van de ANWB, Jolanda van der Velden.